trzeciej stronie księżyca powraca Agent Side Grinder. This is us. A dream. I don't know how I feel. Grupa La Cobaye zapoczątkowała ostatnią już dzisiejszej nocy porcję pieśni księżycowych, które towarzyszyły naszym kolejnym wyprawom. To był czas letni, lipiec tego roku. Album Chapeau grupy La Cobaye i kompozycja Dreaming. A w sierpniu towarzyszyła nam Chelsea Wolfe i King Dude z nagraniem Be Free, później wrześniową porą Sea Surfer.

Najpierw sierpień i Chelsea, Wolf oraz King Duty, kompozycja Be Free. To takie chyba nawiązanie do nagrania Henry Lee, wykonanego wspólnie przez Nicka Cave'a i PJ Harvey. Moim zdaniem stylistycznie zbliżona kompozycja. Później wrzesień to Sea Surfer, The Big Panther's War. A w październiku odszczep od grupy The Soft Moon i projekt Vanish, kompozycja Succession. We'll be right back. do 4 stycznia za pośrednictwem naszej oficjalnej strony sympatyków trzeciej strony Księżyca pod adresem www.tsk-info mogą Państwo głosować na swoją ulubioną pieśń księżycową roku 2014. Można spośród 12 kompozycji wybrać maksymalnie 3 ulubione. Wzorem lat poprzednich rozstrzygnięcie konkursu podczas styczniowej audycji. Również zachęcamy Państwa do uzasadniania dokonanego wyboru. A teraz powracamy jeszcze do tematyki naszej jubileuszowej setnej audycji, bowiem w takiej audycji naszym zdaniem nie powinno zabraknąć, a jednak zabrakło ze względów czasowych kilku wykonawców. Powracamy do nich teraz. Przypomnijmy sobie, jak Wiktoria wyjaśniała kiedyś, kiedy gościliśmy ją na pokładzie statku TSK, znaczenie nazwy Clairvoyant. Gdy starasz się zdecydować, jak będzie brzmiała nazwa grupy, okazuje się to być jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką trzeba wspólnie ustalić. Poprzez nazwę chce się zaprezentować pewną ideę lub pewien rodzaj uczucia charakterystyczny dla atmosfery w zespole. Chcieliśmy też posiadać w nazwie coś prowokującego, coś, co przyciągnie uwagę słuchaczy. Zrobiliśmy więc listę takich nazw. Wśród nich znalazła się Clairvoyant, bohaterka występująca w serii komiksów wydawnictwa Metropolis Comics. Jej imię wydawało mi się bardzo interesujące ze względu na grę słów. W odróżnieniu od pierwotnego znaczenia wyrazu clairvoyant, oznaczającego ponadnaturalne zdolności percepcji rzeczy niewidocznych dla ludzi, nowo powstałe słowo zostało rozbite na dwa człony, przy czym do pierwszego dodano końcówkę e, typową dla imion żeńskich. Określenie to doskonale odzwierciedla uczucia zawarte w naszej muzyce oraz podkreśla rolę wybijającego się żeńskiego wokalu. Jest też w pewnym sensie prowokujące, gdyż wskazuje na coś ponadnaturalnego, coś, co pozwala ogarniać wszystkie zmysły, kładąc jednocześnie nacisk na kobiecą siłę. Wszyscy zgodziliśmy się przyjąć tę nazwę, a ja bardzo się z nią zżyłam. Czasem ludzie witają się ze mną, używając imienia Claire i sądzą, że naprawdę należy do mnie. Jeszcze raz muszę podkreślić, że cały wydźwięk nazwy naszego zespołu jest czymś, co bardzo lubię. Dzięki niej staliśmy się rozpoznawalni i reprezentuje ona nas wszystkich. podsumowaniu 100 pierwszych lotów statku TSK nie mogło zabraknąć artysty, który nas oczarował w 2011 roku płytą No Paint on the Wall, Spiral 69. Of everything in this day's end. Już za późno. Nie damy rady niczego zmienić. Relacje, które nas łączą, osłabły, za to więź między nami jest wieczna. Ledwie jednak znoszę ten obecny dystans. Nieważne, co powiesz, zachowam cię w swoim sercu i zagościsz w nim na zawsze. Chciałbym przywrócić wszystko do dawnego stanu, ale nie potrafię. Pragnę cię przytulić i sprawić, że będzie dobrze. Rozpamiętuję minione lata i hołubię je w pamięci. Jednak nasza nierozważna miłość, co było do przewidzenia, musiała nas poróżnić. Proszę, ostań w szczęściu. Proszę, okaż siłę. About all those years, and I

tymi coverami to nie poszaleliśmy za bardzo, ale udało nam się zaprezentować jeden szczególny dla nas cover Made of Orleans z repertuaru OMD w wykonaniu Millie Marr. To jest również cover pochodzący z naszej debiutanckiej pierwszej audycji w listopadzie 2006 roku. Przypominamy Państwu o plebiscycie na pieśń księżycową roku 2014. Mogą Państwo głosować za pośrednictwem strony www.tsk.info do czasu naszego następnego spotkania, które odbędzie się 4 stycznia. Na zakończenie jeszcze jedno ważne nagranie. David Lynch, ale będzie to Polish Poem. Za chwilę w trójce Grzegorz Zembrowski i jego Mikrokosmos. Trzecią stronę Księżyca zrealizowała Grażyna Oczkowska, a przygotowali i poprowadzili Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobranoc Państwu, do usłyszenia. Every thought.